kia. Machozi yangu tayafuta, tayafuta. Yote na tugange mapya. Kurudi nitaumia hani, simanzi nyingi na mikono shavuni. Jua ni wewe wa moyoni, vidonda hivi nani wa kuviponya? Uzima wangu na uwaipi nitapokona. Bye.